فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeenimo arbaca taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 22-ka bisha Rabiicuthaani sanadka 1444 hijriyada. qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday fariisina ay askarta maamulka Jubbaland ku leeyihiin duleedka magaalada Kismaayo; sidee loogu diyaar garoobayaa ka faa'iideysiga roobab dhowaanahanba ka da'ayay wilaayadda Islaamiga ee Bay; ma jiraan mashaariic horumarineed oo ay wilaayaddu u samaysay bulshada; sidee buu waaliga uga jawaab celiyey arrin xasaasi ah oo wax laga weydiiyey; waraysi umuurahaasi ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha allah. dhegeystayaasha idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan oo aragtiya kasoo dhiibtay shirweynihii dhowaan u soo gabagaboobay golaha nuqabada ee wilaayaadka Islaamiga ah, kulan ay isugu yimaadeen odayaasha, dhallinyarada iyo waxgaradka beesha 3 Xumarow oo ka mid a beelaha dega gobolka Hiiraan oo ka dhacay halgan, iyagoona sheegay inay iska difaaci doonaan gudufka ay soo qaadeen ciidanka dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda. qodobadaas iyo xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan ayaad dhegaysan doontaan ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas oo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay maanta weerar culus ku qaadeen fariisin ay ciidamada maamulka Jubbaland ku leeyihiin duleedka magaalada Kismaayo. fariisinka la weeraray ayaa waxa uu ku yaalaa deegaanka Baarka ee dhaca duleedka magaalada Kismaayo, waxaana weerarkaasi lagu dhaawacay 3 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan, markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan. waxaa inoo soo jeedinaya allah u naxariista ee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan. خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال الله سبحانه وتعالى: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. درسي كان وحكم إذا درست أن اتحانها عيد أقرأ الكرات كذا وها روح قرآن كي قدغن عاود درسي كان ينروح أنا قدغ مينها درسي عقوس أبسي نبي الله يوسف ولا ليس أويمد أيغو أبار إيو رفات qabah. markaasay waxay ka dalbadeen dhowr goor oo hadda ka horna way iimideenay. falamad qaaluu calayhi qaaluu yaa ayuha alcasiis, dhib ayaa nasiibona taabtay. masar ay ugu tegaan oo markaas uu madax ka yahay, waana ninkii ceelka ku rideen, abaal uma gelinday, laakiin isagu waa fahansan yahay iyaguna ma fahansana. masana wa ahlana dur, annaga iyo aalkeena dhib ayaana taabtay. waji'naa bibidaacati muzyah, badeecona waa la nimid oo raashinka aan rabna wixii lagu bedeli lahay ah, laakiin waa badeeco caybaysan, ruux walba iska soo turcanayso, iska soo riixaysa, macnaha ma rabay leedah. fa awfi lana alkayla watasadaq calayna, kaylka noo ballaari oo noo buuxi, isana kayna sidqayso, ina allaha yajzi almutasadiqiin. sidaasay marka ku yidhaahdeen. isaguna waa markaan dhowr goor hore isuma sheegin, laakiin markaan waa isu sheegay. meesha marka maxaa laga rabaa? إن الله يجزي المتصدقين. ذاتك وحلبها إلهي أبا المريه روح ألا أبا المريه وحوين أيو الله سيها محايا لي وعلى فضل جيسوا سعيه بلا ريح وما باحذها السيغة اللو باحيح. إن المركة وحقه يستوالغ مرمان قولها إيحوك إيحك مذا أد كبحس في طاعة الله إلهي كدن بنتيس وطاعة رسوله أنك إلى لسو في معصية الله ورسولنا أدك إلى لسو. طيب الله رب العالمين وامتك وحول بوت أبهانتاي سبو حدك وسيكر أدوين آخر وحول بوت كبغي سنة سبو حد الله كاقبت بذيك روا أدوين آخر ياد مركز سوغي ساعدك لسوغ ميست صديق سنمدو وحواي فقر مكينتو بخل يقول التنادم ما كانوا بل مركز وح بحسه الله سبحانه وتعالى وحكم بل قاضياه دم دافع يدقن وكسيح شهدنا وحكم ليه فقر يهوك أيها الدباء الباب كيس على سكفر طي أي كلها شهدنا يعدكم الفقر يأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أنا المركز واحترت ضدك مسلم ك ولا جم مرمان هو مسلم كأنا هينة أيضاً ولا حتى ريسا مسلمين توعيس دغيسا جنو الدنيا ده إيجارسية وحقوها ريه توحيد الله كلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله أدونك إيجارسيا أدونك مال والبوي تغن تاسي كفذيا وينا ده برارغين ضد بدنو كاملة لكن قارنا الدنيا ده حق هذا أي برارغو ده أوليحيا قارنا الدنيا أقرب ويفهمين والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده قيبا هوري برنامج كدو حوري سيادة اياد دغي سنيسان سيدي ايا لوغو ديار قروب ايا كفايدي سيقر روبب دوانهان بكد اي ولاية باي مجران مشاريع حرو مرينيدو اي ولاية دو اسمي سيبول شدا سيدي سا اي والي دو ولاية دو اغا جواب عليي ارن حساسي اهو وحلق ويدييي waxaad ku soo dhawaataan qaybta koobaad wareysiga idaacadda islaamiga ee al-furqaan la yeelatay waaliga wilaayada islaamiga ee bay sheekh xamza abu jaafar waxaana wareysiga inoo qaaday abdi fatah maxamed qasim digistayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu la yeelanayno waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay sheekh xamza abu jaafar sheekh xamza markii hore ku soo dhawow warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودوهي ولال ودنا محسنته جزاك الله خير وهي أقهرين وحن جعلها إنا وريسيقة كوب اللونو بل إنا دور بحنا قسي سمركو هاري حالة دقود ولاية دباي بسم الله الحمد لله وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد حالة دقود وربحنته ولاية رنتي وح وريس الوصو كوبي كرا معهن hadii aan wax yar ka taabto ama jawaanib yar aan ka taabto dhanka amniga xaaladda walaayada suguud ahaan amaan weeye amnigeeda aad buu u fiican yahay wax guluf calaadeed ah ama guluf muxuu ahaa gaaladu ay ku carqaladeynayso habsama socodka walaayaadka kama jiro bixamdillaahi tabaaraka wa tacaala dhanka abaaraha xaalkeedii hadda bixamdillaahi tabaaraka wa tacaala waa uu degan yahay dhanka roobka roobo fiican ayaa laga helay xagga dacwada meel fiican bay maraysaa xagga tacliimta waa sidoo kaleeto khadamaadka guud ee walaayada ka socdana waa sidoo kaleeto meel fiican ayay maraysaa tamaaman walaayada aad bay u fiican tahay bixamdillaah wayahay arrimahaas aad tilmaantay insha allahu tacaala waxbaan kaa weydiin doonaa waxaad sheegtay in roobka uu ka bilowday wilaayada bay intee la eg yahay qiyaastaada roobka xilligan ee ka da-ay gobolka walaayada roobo fiican ayaa ka da-ay bixamdillaahi subxaanahu wa tacaala maxaddeedii allah tabaaraka wa tacaala ayay u sugnaatay oo u ahaatay ayaamihii haddana soo dhaafay iyo habeenahoodiiba roobab ayaa da-ayay walaayada degmooyinkeedii siddeeda ah antaba way roobaysteen deegaanada beeraha ah way roobaysteen sidoo kaleeto deegaanada daaqa ah jabaygi iyo dooygi iyo muxuu ah iyo deegaanada kale daaqa intaba waa ay roobaysteen meelaha qaarkood oo la soo werinayo roobka inuu si un ugu yar yahay waa ay jirtaa laakiin waa meelo xadidan aan badnayn bilcumuum waxaa la dhihi karaa walaayada roobabka si fiican bay ugu curteen oy ugu da-een dadku marka ma u diyaarsan yihiin inay ka faa'iidaystaan biyaha roobka nacam way u diyaarsan yihiin dadka inay ka faa'iidaystaan tusaale ahaan walaayadu waxay ka mid tahay walaayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku manaystay beeraha ama dhul beereedka. Dadka beeraha way beerteen, masiga ayaa lagu beeray, galley iyo digir waa lagu beeray, sisin iyo gabbaldayo iyo muxuu ahaa iyo lows iyo waxyaabo la mid ah ayaa la beertay. Cumuuman beer aan la beerin sanadkan walaayada si guud kama jirto, waxayna ku tusinaysaa dadka inay u diyaarsan yihiin ka faa'iidaysiga si guud ahaaneed mowsimka matarka ama roobka inay ka faa'iidaystaan. Sidoo kaleeto dadka xoolaleyda ah deegaamadii roobka uu ka da'ay oo xudaaqa ahaa ayay xoolahoodii keensadeen oo carrasanka ahaa ayay xoolahoodii keensadeen oo daaq fiican bay heleen. Marka si guud ahaaneed waa laga faa'iidaysanayaa roobka. Sidoo kaleeto ka walaayo ahaana dee waro ayaan meelaha qaarkood ka diyaarinay looga faa'iidaysanayo roobka. Weyihii dambe laakiin waxaa laidinku eedeynayay inaad dadka beeraleyda niyajab ku haysaan, xataa aad ka baadaan dalaga usoo go-ay. Tusaale ahaan, haddii qofku ay usoo go-do laba loor oo gelley ah oo kale ama haruur ah ama masaga ah, qofba suu u yaqaano, inaad hal loor ka qaadanaysaan oo xoog aad uga qaadanaysaan. Waxaana warkaasi sheegay Cabdicasiis Lafta Gareen, madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo qeybaha abaaraha u qaabilsan dalka iyo dibaddaba, oo ay ka sheegeen arintaasi. Marka ma jirtaa, maxaad se ka oranaysaa arintaasi? Saad hadda sheegtay, ragga ku hadlay ama laga soo wariyey dhammaantoodii waa cadowga Allaah subxaanahu wa tacaala. Laga bilaabo Lafta Gareen, xasan Guurguurte iyo gaalada kale caalamka intaba, dadkaasina waa dad aan ishayno, diinaan isku haysana ma ahe dad keligeede, diin ayaan isku haysana. Marka dad aan ka filayno inay naga run sheegahayaan markii iclaamka iyo miidiyaha ay taagan yihiin ma ahan, laakiin markii ayaga laftirkooda waxay sheegahayaan dadkan mujaahidiinta ah in ay yihiin dad mujtamaca muslimka ah Soomaaliyeed, dad u damqada, dad khidmadoodii ku jira, dad wax u qabta inay yihiin, naftoodina way aaminsan yihiin. Si gaara markay u hadlayaan waa ay sheegayaan. Aflaamtii qaarkood oo silsilatu saama ay xukumoon ay ka mid ahayd gaaladii ka hadlaysay oo lagu soo bandhigay, waa ay sheegeen khidmad weyn in mujaahidiinta ay ugu jiraan mujtamaca muslimka ah. Marka waxaan leeyahay arrintaasi waa been iyo kidbi, aan muxuu ahaa dadka lagu beer lahawsanahayo aan geedna loogu soo gambanin weeye, wax kama jiraan weeye, muslimiintana way ogyihiin, ayagana way ogyihiin kuwa saas u sheegahaya. Waxaana daliilka ugu dhow ama ugu yar aan soo qaadan kara ah, mujaahidiintu waxay u taagan yihiin har iyo habeen, oo ummaddoo dhan ay og tahay markii abaaruhu ay dhaceen in dadka la samato bixiyo, la gacan qabto, loo dhaamiyo biyo, loo fadiyo muxuu ahaa gargaar raashiimeed loo fadiyo. Walaayaadka ma jirto walaayo aan raashiin laga qaybinin, aan biyo dhaamin laga samaynin. Marka haddii intii usoo go-day aan ka qaadanayno, say suurugal u tahay inaan biyo u dhaamino, say suurugal u tahay raashiin inaan u qaybino? Taas waxay ku tusinaysaa marka barabaganda afka baarkiisa aan iyo been aan geed looga soo gamban in ay tahay warkaasi wax kama jiraan wey. Waa tahay. Markaan u laabano roobka hadda ka bilowday wilaayada Bay, xagga biyaha ka waran see looga faa'iidaysan karayaa? Hadday ahaan lahaayeen kaydad, hadday ahaan lahaayeen waro si xoolaha iyo dadkaba loogu samata bixiyo, dhankaas marka ma jiraan mashaariic aad ka samayseen? Nacam, mashaariic waaweyn aan ka sameynay ayaa jirta. Waxaa ka mid a mashruuca weyn oo biyo xireenka ee Buulufulay oo aad arki doonto insha allahu tacaala haddii ilaahay nafta nooga simo, oo 16 warood oo 100 mitr ah u dhigmo, oo aan dhihi karno noociisa Soomaaliya lagama fulinino, muxuu ahaa lagama sameynin hadda ka hor. Waa horumar weyn mujaahidiinta ay ku tallaabsadeen. Waxaa ka mid a mashaariicda walaayada aan ka hirgelinay waro kale oo muxuu ahaa walaayada gudaheedii aan ka qodnay, ay ka mid tahay war laga qoday deegaanka Bulaanbul, waa 10 mitr, lagu dhuftay 10 mitr. Marka biyaha ay qaadi karto xajmigoodii waa 60,500,000 oo fosto ay qaadi kartaa. Sidoo kaleeto waxaan war kale ka sameynay deegaan la yiraahdo Degloley oo asagana cabaar u jira, 12 kilomitr u jira deegaanka Bulaanbul. Waana labada waroodba waa isku xajmi weeye, xagga qaadka iyo mitrka iyo cabirka isku xajmi weeye. Waa laba warooda waaweyn oo walaayada halka ay ka hirgelisay weeye. Waxaa ka mid a war weyn oo kuwaasoo dhan ka weyn oo aan ka hirgelinay deegaan la yiraahdo Bush Madiino, gaar ahaan degmada Baydhabo, deegaan hoos taga ah oo runtii baahi badan oo xagga biyahana ay uu ka jiray deegaankaasi. Marka wartaasi waa waxay qaadi kartaa iyadana 7,200,000 oo fosto ayay qaadi kartaa cabarkeedii caadiga ah. Marka waa war insha allahu tacaala aan rajaynayno ummaddu inay ku naalooto. Haddana xaaliyan wartaasi way buuxdaa, way buuxsantay biyihii ishay ka celisay, way buuxsantay bixamdillaahi tabaaraka wa tacaala. Roobkii hadda bilowday. Ha, roobkii hadda bilowday, nacam, ayaa buuxiyey. Sidoo kaleeto war ka horreysay oo horey loo qoday oo deegaanka ku taallay ayaa jirta, owlba laga faa'iidaysan jiray isla deegaanka Buush Madiino. ceelalna sidoo kaleeto waa ku tali jirnaa insha allahu tacaala inaan ka hirgelino walaayada. marka si guud roobabka in laga faa'iidaysto, biyahaas la qabsado, biyo xireeni iyo warar intaba waa loo sameeyey. baarakallahu fiik. Watahay abaaro ayaa lasoo maray, hadda rajadu maxay tahay maadaama roob uu bilowday wilaayada, gaar ahaan qorsheheeda iyo ififaalihiina marka la eego? abaaro ayaa lasoo maray waa runtaadii, laakiin bixamdillaahi tabaaraka wa tacaala hadda xaalka wax badin ayaa iska bedelay. roobab waaweyn ayaa walaayada gudaheeda ka da-ay iyo walaayaadka kale intaba, saday ugu maqaala markaan wareystay. marka dadka rajadoodii aad bay u soo laabatay, niyadoodii aad bay u fiican tahay. waa dad ku mashquulsan in muxuu ahaa ay beertaan deegaamadii, deegaan beeroodkoodii ay beertaan, in xoolahoodii ay dhaqdaan, ganacsigoodii ay si fiican u kaabaan oo kor u tayeeyaan oo kor u qaadaan. dad ku howlan weeye, dad aakhiradoodii iyo adduunkoodiiba sidii ay u badbaadsan lahaayeen ku howlan weeye. rajadoodii aad bay u fiican tahay. allahna ku mahadsan tabaaraka wa tacaala xilli muxuu ahaa wanaagsan roobka nooga soo baagayoo na siiyey. marka rajada dadka aad bay u wanaagsan tahay. anagana ka walaaya ahaan waxaan dadka ku wacyigelinaynaa in muxuu ahaa wax laga qabsado oo roobkaasi iyo laga faa'iidaysto, si wanaagsan looga faa'iidaysto. marka towjiihaadkaasi in dadka ay qaataan, rajo fiican ayaan ka leenahay. aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee Baay, Sheekh Xamza Abu Jacfar. intaa ayaana ku soo gabagabeynaynaa qaybta koowaad ee wareysiga. waxaan idiin soo gudbin doonaa habeen dambe qaybta labaad ee wareysi kale oo aan la yeelanayno waaliga. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan. kulan ballaaran oo isugu yimaadeen odayaasha dhallinyarada iyo guud ahaan waxgaradka beesha saddex umarow oo ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ee Hiiraan ayaa ka dhacay halgan. beesha ayaa kulanka ku caddaysay inay garab taagan tahay mujaahidiinta, una diyaar garowday ka hortaga duulaan weliba oo ay dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda ku soo qaadaan deegaanada ay beeshu ka degto wilaayada Hiiraan. fagaare ku yaalla deegaanka ayay sidoo kale beesha ku soo bandhigtay dhallinyaro hubaysan oo beesha ka dhashay. ugu horreen waxaad ku soo dhowaataan kelimad uu jeediyey nabadoonka guud ee beesha saddex umar oo nabadoon Cabdirashiid Cusmaan Diiriye. ilaahay baa mahad iska leh, allahay muslimiin naga dhigay, allahay na siiyey nicmatulislaam waliimaan. wax ka fiican oo la sii lahay isaanka uu ilaahay abuuri ma jiro. arrinkaas ninkii yacni xasuusnaa waayo, waa nin khasaari. allahay nicmatulislaam waliimaan na siiyey, allah saan ku mahadinaynaa. waxaan ka cudur daarinaya, waa xabiibsanahay, allahay dulqaad wixii la fahmi waayo ujeedadaha laga qabso. allahaas ayaa mahad iska le. saddex cumar maanta ku kulmiyey goobtan. waxay saddex cumar kulankeeda isku imaashadeeda maxuu yahay? meeshaan laskama imaana maxaa loo yimid? in la fahmaa la rabaa, caqliga saliimka in laga shaqeeyaa la rabaa, dareenkeeda la lahaa. laba tareenaa jirta horta, laba tareen aa socoto. tareen waxaa ku raran dollar haddaad aragtid boqol boqol ah. tareen dollar lagu soo raray ma yaryahay? maxaa hoos yaallo? gaalnimo. tareenkaas markii yaa soo raray ninka la yidhaaho xasan sheekh gurguurtan oo ku magac dheer aa soo raray tareenkaas. muxuu ugu talagalay tareenkaas dollarka muslimiinta inuu ku gaalaysiiyo, inuu qabaa'ilka degan Hiiraan isku baabi'iyo? tareenka oo raran oo kale oo labaad maxaa ku raran? waxaa ku raran kitaabka alle, sunnada nabiga. waxaa ka hooseeyo toddobaatan iyo laba gabdhood rooraxiinana waa hoose u yaalliin. tareenkaas yaa soo diray? amiirkeenna Abu Cubayda. allahu akbar. adiga marka mid dooro inaad Abu Cubayda tareenkiisa dhaacdo oo ilaahay sharaf iyo cizo allah isku siiyo, ood ku wajahnaato kitaabka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam, yaa khayr badan waaye? kana khayr badan muslimiinta horta tareenadaa socdo ha kala fiirsadaano. diyaarna uma nihin, wallaahi inaana diyaarna u ahayn inaad tareenka xasan garguurta aanan raacaynin. taas markan ka soo gudbo saddex cumaray abdii aan nahay saddex cumar, naqiibka saddex cumar Cabdirashiid Cusmaan Diiriyaa la yidhahda, magacayga ma qarsoona. yaa maalna mawlaan u qabaa, magacaygana meel yar ma ah, maalna mawlaan u qabaa. waxaan ku dhag aan ku dhaganahay ama aan ku dhaganahay saddex cumar haddaan nahay kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay wado bari ayaan ka naxay bari ayaan ka naxay waxaan la wado macawisley macawisley oo xasagar guurta adeegsaday waa macawisley oo muslimiin waaye oo dalkooda iyo diintooda difaacanaya saddex cumaray kulumaad meesha ammaanta ku tihiin eylo ciise maadle muslimiinta dariskiina waa noo yimideen waana dhagaysanayaan diyaar ma u nahay ma u tihiin saddex cumar ma u tihiin inaan difaacno dalkeenna inaan ka difaacno dalka saddex cumar inaan ka difaacno diyaar ma u tihiin annaga macawisley inaan iska dhicinno diyaar u nahay macawisley wixii ka koreeyo ama a noqdo maraykan ama a noqdo garguurte ama a noqdo fulaan waxaa u taagan xarakatul shabaab almujaahidiina u taagan taas annaga awooddeed ma lihin laakiin annaga waxaan awood u leenahay inaan iska dhicinno biyahan soo qulqulaya biyaha hadday soo qulqulaan togay ku soo dhacay togaas macnaha togaas qadarkiisa biyaha waxay leeyihiin markii qaadaan xubba ayaa ka dhalanaysa bal dhagaysta xubbaa biyahaasay qaadayaan xubbadaasay qabsanayaan meelaha waxay qabsanayaan xashabada ay qabsanayan xubbadii markay qabsato way qalalayaan waa baadilka marka waxaas qalalaya weeye maxaa soo heraya oo muslimiinta anfacaya wixii biyihii miidda ahay ayaa hera muslimiinta waa biyihii midda ahay weeye ilaahayna xaq iyo baadil saas ayuu u kala saarayaa waxaad ogaanaysiin xaq iyo baadil baadilka ayaa hoosaynayo xaq ayaa ku asaramarayo ilaahay baa sheegay waxaan beri ka nahay ayaa oon beri labaad ka nahay oo yacni beri ka nahay beri ayaan ka nahay war waxaa horta beri aan ka nahay marka la leeyahay maxay tahay waa ayaa bere ka qaadaa lagu yihi bero haddaad maqasho gooyin wax la gooyi waaye iska gooy waxaad goysa ma u noqone waa inaan iska goyna waa inaan beri aan ka qaadana waxaan ku soo koobayaa warkayga aan ku soo gabagabaynayaa allaha subxaanahu watacaala cabsidiisa yaa allaha subxaanahu watacaala cabsidiisa mu'miniinay inaan qaadanno saddex cumarey kitaabka alle inaan garabka gashanno iyo sunnada nabiga garabka inaan gashanno oo gaalaysiintan soo qulqulayso iska ilaalinno beri aan ka qaadanno oon ka jeesanno oon fiiro u yeelanno oon difaac ugu galno oo naf iyo maal aan ku hurno diyaar mu nahay allaahu akbar allaahu akbar falilaahi alxamdu wabilaahi tawfiiq. Intaasi kadib odayaasha iyo abwaanada beesha saddex cumarow ayaa iyagana kelimaadkan ka jeediyey madasha waxa waaye ilaahay baa mahad iska leh allihii islaam naga dhigay annagoo islaamina intaan oo saddex cumar ee nagu soo kulmiyey iyo islaamka nala jiraba markan islaamnimo iyo diintayna aan sheeganaynane sheegad nagama aha waa alla dartiis waan u dhimanaynaa waan ku dhaqmaynaa waan u dhalannay ilaa gaala afka waa ka maqlay laakiin weli kawaaga saddex cumar waa dad qabiil ahoo ballaaran ee baaxad weyn baladweyne iyo xamar intii ka dhexle waa ku dhex jiraan saldhigooda muhiimadooda bukuraale iyo baacyar meesha la yidhaha ugeesi intaas jiinkii hooso ilaahay baa ku mahadsan allihii ayaga ugumana sheegay intaas ayagaa iska leh bari iyo qoraxsiin daris bay leeyihiin weligood islaam ma dulmin lamana dulmo inay islaamka ilaahay dulmaanna diyaar umaha saddex cumar waa dad muslimiine deris bay leeyihiin diin bay leeyihiin aqoon bay leeyihiin arxan bay leeyihiin waxaan diyaar u nahay haddaan saddex cumar nahay culummadayna iyo camadayna sakiirkayna iyo kabiirkayna muslimiinta meel walbo ay joogaan hiil iyo hoob inaan ka taageernoon garab ku siino cid allaale ciddii saddex cumar ah oon hiil iyo hoo inay taageerta diyaar aan u ahayn saddex cumar ka mid ma aha laakiin saddex cumar waxay diyaar u tahay hiil iyo hoobo muslimiinta kutubka ilaahay inay garab istaagaan waxaan warka ku soo gaabinayaa maanta ma aragtaa muslimiinta meel walbo ay joogaan kor allaha u qaado diinteenna islaamka kor allaha u qaado gaalada allaha jibiyo gaalada allaha jibiyo gaala kalkaal allaha jibiyo gaala kalkaal allaha jibiyo waayo muslimiinta abaar iyo colaa la yidhi abaarta ilaahay baa watay allah naga qareebo colkana ilaahay baa awood iska leh muslimiinta libinta allaha siiyo gaala allaha jibiyo maqal imu qalba bartada ee bidaantada la waayo hadba yaacni wax garada amray arinta loo yimid meeshan saddex umar niman gaaban ma aha taariikhdeeda taariikh dhow ma aha taariikh dheer waaye maanta meeshan joogno waa ku dhisay saddex umar ma kala maqno isku go-aan waay isku go-aan waay bukuraal iyo jiqley go-aankeeda halkaas hadda ku haynaa ma kala maqnin anaga waa ku dhanna go-aankaas waa ko yacni hore loo gaaray la deji waa niman ilaahay dhaqo dal iyo dadba leh deegaan buuxa leh diris bari uraxsan oo fiican oo leh marka haddaan nahay annaga saddex umar taariikhdeeda ma dhow ma dhowo waa niman la yaqaano bari cusan la yaqaano diris dhowr e dirisku muxuu gudbaan xumaan iskumaan daba kacaan gaalama raacaan waxaan aydsannahay meeshaan odayaashaayna ay nagu soo sintay oon waalidiintaayna nagu soo simeen ayaan beriga joognaa niminku dulmayna male niminku dabayna male cid alla ciddaa oo yacni nasoo hunguriyeyso annaga yacni noloshaana iyo deegaanka ayna rabtane hadba yacni kabaabamayno ma kabaabamayno laakiin niman dulmayno oo allah ilaahay aan dabakacayno oon wax ka sheegayna ma jiro bari ilaasan dirisaan leenahay ilaa qarni aan soo dhaqmayn haddana sidai in aan rabna iyadoo saas tah walaayada ka hor wax badan baa jiray wax badan waa laisgu maaday sidii liiso canjarna amaa laisgu maaday alxamdulilah macalin saddex umar waa la yaqaan marka la soo gaabayo saddex umar weli marka la sii gaabayo reemaadle aan ka dhalanay bahda as ugaaska ka baxana haddii saddex umar oo israacday yaa laga dhigaa haa la yidhi ugaaskii yaa laga dhigaa uga saddex umaray ugaaskiyaa laga dhigaa ila waa la su-aalay allahay ka allayt cis waa la su-aalay allahay ka allayt reemaadnaa u helay nasiib maxaas ku helay diin iyo geesinimo ugaaska lama ribin saddex umar lama ribin ma loo ribin baan idin sheegi maayo ma ku xanta maayay taas ilaahay waxaas noo barakey oos noo gartay ayaan ku gaarnay berigana gacantaan ku haynaa berigana gacantaan ku haynaa saddex umar ugaaskooda annaga waa ugaaskooda annaga waa ma laga been abuuraayo alxamdulilah annagana waa noo barakey annagana ilaah noo barakey taas nagoo haysano walaayo islaan oo alxamdulilah rabbilcaalamiin xaqa iyo baadilka kala qaadayso oon dulmi ogoleen as ilaahay wadda ka soo guli deg saddex umar waxaa yacni ka laadlaaday oo xumaan ku dhex jiray nadii waa isku dhacay saddex umar marka walaayada ka hor waaba kala jeedin waxay ka dambeeyaa saddex umar far waaye waxayna diyaar u tahay waddankeeda ninkaa kusoo xudgudbo ana iska difaacdo laakiin dad u duulmayso dad ma u duulayso ma u duulayso dad yaa dad u duulmayso waxaan raacsan lahay kitaabka ilaahay dadaa habeen iyo maalin ardahooda ka tegay dhiiggooda asdaatoohayaa alxamdulilah rabbil caalamiin waxaa loo intaas loo yeelaa kitaabka ilaahay ciddaasaan annaga aan garab u nahay walaayadaan taageersan nahay kitaabka ilaahaan taageersan nahay kor alla ka dhigo bismillaahi raxmaani raxiim haddii nahay nabadoonyihii saddex umar haddii nahay nimcada ilaahayna sii maxaa waa diin diinta islaamka lagu gaaray saas daraaddeed annaga maxaan nahay dad muslimiin ee saddex umaraa naloo yiraa maxaa jirnaa bukuraale ilaa jiiqliyaa jirnaa dadna ma dulanno islaamna ma dulanno mane ina naloo dulmane diyaar uma nihin diyaar uma nihin maxaa intaanoo muslimiin ee u sheegaynaa annaga maxaan nahay dad oo jiinka webi ku teedsan dhulqodata baan nahay dadka macnaha rabo saddex umar ina macnaha gaal ka dhigo dadka rabo annaga marna uma dulqaadanayno dad islaam ahaan nahay dad ma dulanna oo islaam eh diintaas islaamkaa ku dhalanay diintaa ku kornay annaga maxaa u sheegaynaa dadkaas oo saas leh oo diinta islaamka ina burburiyo rabo maxaa waa meeshaas ina arrinkaas ka fiirsadaan nama matalaan bah iyo boqoraaleen nahay waxyaalahaasoo kale dad annaga u dulqaado kara ma nihin maxaana sheegaynaa hoo kale walaayada islaamka meel alla meeshii joogto waa taageersannahay, dhul qodotabaannahay waa taageersannahay, dad ma dulmeyno. Diintayna ninkii u soo jeestana saddex cumar haddii nahay, maxaa naga go'an ina diintaas u dhimanno, diintaas inuu u dhimanno. War ragaa mare, annaga haddaa saddex cumar nahay, diinta islaamka taageersannahay, dhul qodotabaannahay, annaluugu xadgudbin. Diintayna ninkii ku xadgudbane marna uma dulqaadanayno. Intaasaa kusoo gabagabayna. Wassalaamu calaykum waraxmatullah. Miyuu qur-aan dhigan waaye mugla waa rabbigayda. Maska cari abeesada marweyn midigta lama saaro, marii dowla meel kaa fadhiya lama margaanayo. Maay dhiin magaalada carbeedbaledka marweyne muqdisho mar baan tagay anoo maasa tirinayo. Mahdiga waa yahay, miy bay ugu murminayeene biyomiid aho meel ku jiro maalin jiidale amoolkuubi ahayn macnahoodii baan rabaa may ahaa. Miyuu qur-aan dhigan waaye mugla waa rabbigayda. Mar malag waa israa'iil meeryo macalin waaye masaalkayda dhegaysto. Mujaahidiinta al-shabaab meel kastay joogaan meesha imakhriba jiraan. Mowlow ilaahay oo masiiba kahay mujaahidiinta al-shabaab asmowlahay magaca diimeed as u dhiibay maamulka diimeed ee magaca haldheer asmowlahay midigta u saaray maamulka hayaan waa mahadinay. Annagana waa meel dhignay, muslimiintana waa mahadisay, munaafiqiinta oo maamulka diidan mowlahay aa u keena masiiba dhammaamanayni oo muslimiinta ay qabin. Midda kaleeta waxaan ka lehaa mujaahidiinta al-shabaabow waa adii mahadinay magaciina iyo muuqaalkiina kor allah ka dhigo. Gaa qur-aan dhigan waaye guulo waa rabigayda geesayaasha al-shabaab asoo gurmatay guulahay ka yaallo geesiyo cabdi aliira go'aankayda dhegaysto. Qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay. Markaana waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal ku sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa oo aragtiyo ka soo dhiibtay shirweynihii dhowaan u soo gabagaboobay golaha nuqabada ee wilaayaadka islaamiga ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan salaamayaa walaalaha idaacadda Alfurqaan iyo ummadda muslimiinta ahay meel walba ay joogaan. Waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr, hawsha aada ummadda muslimiinta u haysaan aad baan idinku hambalyeynaynaa. Ilaahay subxaanahu wataala ajarkiina ha badiyo. Waad naga farxisaan mar walba, wararkiina ayaanu ku xirannahay oo dhegaysanaa. Waxaad naga kaafideen wararkii markaasi waxa weeyaan shaydaanka u khidmaynayay idaacadihii baadilka faafinayay. Marka war nadiifa oo saxiixa oo run ah oo xaqiiqa ah ayaad noo soo gudbisaan had iyo goor. Ilaahay ajirkeena ha badiyo subxaana watacaala ayaan leenahay. Haddaan usoo gudbo qodobka maantay laga aragti dhiibanayo, walaal waxa weeyaan aad baan ugu faraxsannahay culimmadii walaayaadka islaamiga ah in ay waxa weeyaan isugu yimaadaan hal meel, oo ay waxa weeye muxuu ahaa hal meel isugu yimaadaan iyagoo aragtidooda cabiraya oo yacnii islaamka u khidmanaya. Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan. Markii horeeto waxay isu yimid culimmadii ummadda ayaa isu timi, fadwooyin ayay soo saareen sharci ah. Haddana nuqabadii ayaa waxa weeyaan isu timi. Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan dhammaantood. Waxay markaasi isku waafaqsan yihiin culimmada iyo dhaqankuba in waxa weeye Ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa sare loo qaado, laga difaaco mushrikiinta iyo kuwa markaa la shaqaynaya saliibiyiinta iyo murtadiinta. Aada iyo aada ayaan ugu faraxsannahay. Shirkaasna waxa weeye ummadda islaamka ah qulubtooda waxa weeyaan aada iyo aada bay ugu faraxday meel walba ay joogaan. Waxaan leenahay shirarka noocaas oo kale ahi gaalada iyo gaala raacyaduna way ka naxayaan, oo waxay ku noqonaysaa yacnii fallaar bay ku noqonaysaa. Islaamkana farxad ayay u tahay maasha allah. Aada baan ugu faraxsannahay, waana soo dhoweynaynaa. Waxaan leenahay jasaakum allahu khayr. Mar haddii waxa weeyaan culimadii walaayaadka iyo nuqabadii iyo dhalinyaradii iyo qabaa-ishiiba hadday isu taageen hal mowqif oo ah Ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa in la difaaco waa wax lagu farxo. Annaguna waan soo dhoweynaynaa meel walbo islaamku uu joogana sida ayuu u soo dhoweynayaa. Waxayna arrinkaasu yacnii tilmaan u yahay ama tusaale u yahay in nasrigii uu soo dhowaaday oo Ilaahay subxaanahu watacaala ummadda islaamka guushii uu gacanta u soo gelin doono mar dhow biidni illaahi alkariim. Sida ayaan rajaynaynaa. Jasaakum allahu khayr. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Horta run ahaantii xilli wanaagsan ayuu kusoo aaday shirku. Aad ayayna ugu mahadsan yihiin. Ilaahay subxaanahu watacaala na ha qawiyeeyo islaamka. Islaamkuna wuu cizoobayaa, kufriguna wuu duloobayaa insha allahu tacaala. Hawshuna way soconaysaa, xaquna weligiis wuu taagnaanayaa, baadilkuna way jabayaa insha allahu tacaala. Saas ayaan ilaahay ka rajeeyaa. Intaasan ayaan uga baxay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Awalan magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdiraxmaan. runtii waxaan bogaadinayaa kulanka ay yeesheen qobada walaayaadka islaamiga ah ee ummadda soomaaliyeed ama dhulka soomaaliya oo ay ku ayiidayeen amaba ay ku taageerayeen go-aankii ka soo baxay kulankii iyo fatwadii ay soo saareen culimmada waaweyn ee ummadda soomaaliyeed. Runtii arrintaas waa arrin aada u wanaagsan weeyaan. Waxaanu dhihi karnaa madal iyo kulan ka dhacay dhulka soomaaliyana waa midkii ugu khayr badnaa oo la qabto haddii aad tahay midda culimmada ay qabteen ee fatwada ku soo saareen iyo middan dambe ee nuqobada ay ku ayiidayaan. Ilaahay subxaana wa tacaalana ha guuleeyo runtii. Waxa la taageera waxa ugu khayrka badan, lala socdo lana ogaado, oo maxaa la yidhahdaa la ayiida waxa ugu khayrka badan ayayna ayiideen runtii, oo ah fatwa sharciya oo wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed looga maxaa la yidhaha leexinayo godka iyo meesha xun ay kusii socdaan gaalada iyo dabadhilifkooda ay ku wadaan. Gaalada iyo maxaa la yidhahda dabadhilifkana loogu sheegayo hadday xaqa qaadanayaanba ay wax uun ku harsan yihiin xaqa inay fahmaan inay ka soo laabtaan arrinta ayadaahi. Runtiina hadda waxaa muuqato cadowga hasiimadooda iyo baabooda inuu markaan bilowday iyo inay dhabar jeediyeen muddo yar gudahood. Ilaahay subxaanahu watacaala awooddiisa iyo xikmadiisa ayay ku ahaatay. ilaahay subxaanahu watacaalana maalin unbuu ka takhlusi karaa dhammaantood, laakiin mujaahidiinta iyo ummadda muslimiinta ayaa imtixaan la saaraya oo la tusayaa. waxaana la doonayaa inay maxaa la yidhahdaa halgamaan. ilaahay subxaanahu watacaala qudrana wuu leeyahay, sunana waa leeyahay, oo wax walba ilaahay wuu awoodaa bilaa sabab. sidoo kale laakiin sunnada ayay ka mid tahayo in la dadaalo oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku farayo dhib kastay leeyihiin loo maro. jihaadka ka mida maxaa la yidhahda ummadda soomaaliyeed in ay wanaagsanaadaan oo ay guul gaaraanana ka mid ah jaabkii cadowgana uu bilowday insha allah waan bogaadinayaa. aada baan runtii uga faraxsanahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. awalan waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga, si khaasatanna waxaan u salaamayaa bahda alfurqaan. marka alxamdulilaah ilaah ayaa maad iskale awalan, maadaama idinkan waxaad u tihiin ummadda gaashaan ayaad u tihiin wararka hufanoo ka hufan beenta ayaad usoo gudbisaan ummadda islaamka ah. alxamdulilaah ilaahay idin barakeeyo, ilaahay ha badiyo idinka tusaalihiin ama amthaashiina allah ha badiyo. haddaan kelimadeyda ka dhiibta shirweynihii usoo idlaaday golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga, waxaan leeyahay shirkan waa shir loo baahnaa maanta. ummadda islaamkan ay u baahneed, aad iyo aad ay ugu baahneed. maanta waa maalinta loogu baaha badnaa in ummadda loo sheego cadowgooda rasmiga ah. alxamdulilaah maanta ay kusoo duuleen dalkeena muslimka ah gaalo kuwa ugu xumaa saliibiyiin ayaa isku soo kaashatay murtadiintii oo maanta cumala u ahaa ayaga calooshooda shaqaysyada ahaa. maanta odayadii oo ummaddii maanta loo malaynayay inay u yihiin ugaaso iyo naqabo oo ummadda kheyrka ku hogaamiso, maadaama ilaahay subxaanahu watacaala uu ku fashiliyey waxa ayaga ay ummadda inaysan kheyr iyo wanaagan u haynin, ilaahay maanta uu caddeeyey. ilaahay subxaanahu watacaalana wuxuu yiri waa laidin imtixaamayaa, waxaa laidinku imtixaamayaa gaajo, waxaa laidinku imtixaamayaa khowf iyo cabsi. marka maanta waxaan leeyahay dadkan nuqabada oo wilaayaadka islaamiga, waxaan leeyahay maanta xilkiina waa ka soo baxdeen. alxamdulilaah waxaad sheegteenna ilaahay subxaanahu watacaalaa ilaahay idinku sugo. waxaad idinka aada sheegteenna alxamdulilaah waxaan rajaynayaa cidda idinka dambeysa inay dabaqi doonaan walaalaha mujaahidiinta, ayagana ilaahay subxaanahu watacaala inuu ka guuleysiiyo cadowgooda. marka alxamdulilaah ilaahay subxaanahu watacaala walaalaha mujaahidiinta mar hore wuxuu u ballan qaaday in ilaahay uu siin doono nasri. marka cadowga inkasto si uu isku dayo inuu nuurka ilaahay uu dumiyo, walaalaha mujaahidiinta waxaan leenahay ilaahay ayaa garabkiina taagan sugnaada, cadowgiina la sabartama dhabar adeega. alxamdulilaah ilaahay dartiis ayay xaqii idinkugu caddeeyeen, ilaahay dartiisa ayayna mujaahidiinta maanta u garab istaageen. dad la garab istaago, dad ilaahay subxaanahu watacaala dartiisa mujaahidiinta u garab istaagay waxay mudan yihiin in la taageero. mar walba waxa ay mudan yihiin in loo hogaansamo oo dheegta in loo dhigo maqalkii, mar walba warkooda in la yiraahdo samcan waaacaan, intaysa ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisa ay fulinayaan. marka dhammaan waan salaamayaa mujaahidiinta, waxaan leeyahay wajihaadukum mubaarak. guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.